meglepetés vendégemet fogom fölkonferálni, azaz most mondom el, hogy ki lesz, mert hogy egy picit tartok is a vendégemtől. Nem szoktam, nem vagyok gyáva ember, de aki ma beszélni fog, akivel beszélni fogok, ő egy olyan karakter, akivel műsort vezetni, vele beszélgetni, kihívás és feladat is, egyidejűleg Puzsér Robert lesz, akivel beszélgetni fogok, úgy általában dolgokról, nem határoztam meg komolyabban a témákat, viszont érinteni fogjuk az életét, élettörténetét, kalandjait és a gondolkodás módjának a gyökereit kutatom majd. Gondolom a hallgatókat is érdekli a téma, és természetesen Gördi Bulcsú lesz a másik olyan név, aki föl kell bukkanjon Puzsér Robert mellett, mert mielőtt a Puzsér Robert úgymond nagyon ismerté vált a televíziókban, korábban a Gördi Bulcsúval rendszeresen stand-up tragedy kapcsán is voltak kapcsolatban. Tehát ők ketten meglehetősen különleges karakterű emberek, megmondom őszintén, nem is ismerek hozzájuk hasonlókat. Úgyhogy Gördi Bulcsú pedig a Pápai Zsanettel történő közös produkciója, amely ugye egy zenei produkció, és az Imitation című formációt jelenti, az ő zenéik lesznek ebben az adásban a kísérő zenéink. Pillanatokon belül hívom a Puzsér Robertet, elindítom addig a Border Patrol című felvételt az Imitation-től. És Puzsér Robert van a vonalban velem, és már be is adtam adásba. Szervusz, szia! Szervusz! Hát ott kellene kezdenünk a dolgot, hogy tulajdonképpen mi akár ismerősök is lehetnénk, szólnak abban az értelmében, hogy váltottunk készfogást, együtt kávéztunk egy szerkesztőségben, de valahogy úgy hozta az élet, hogy az a rádió kafé, ami időközben ugye jó ideje már ugye kimúlt, és frekvenciát új rádiónak adta át, ez a rádióadó megszüntével ennek a lehetőségét mi ugye elmulasztottuk, pedig egy frekvencián voltunk. Ez a rádiózás volt, azt hiszem, az első olyan pont nálad, amikor a neveddel találkoztam. Jól gondolom? Előtte korábban nem voltál nagyon mikrofon, tévé, kamera közelben? Hát a rádiózás előtt volt a köztévének egy Gang című produkciója, ami a féle kulturális talk show, vagy kulturális véleményműsor volt, Parakovács Imrével, Szili Lászlóval, Barta Bandikával, Fáji Miklóssal, abban voltam látható korábban kizárólag, már mielőtt elkezdtem rádiózni. És emlékszem, hogy a rádiózás, amikor elindult, akkor elképesztő pillanatok alatt gyakorlatilag fölmostál a szerkesztőség stábjával, mert hogy olyan szinten ragadtad el a hallgatókat, hogy mindenki csüngött a műsoron, ahol te vagy. És a régi megkoptatott, bejáratott műsorok mellett a semmiből előpottyanva, azt hiszem a Hétmester lövésze volt, jól emlékszem? Így van. Hát ez gyakorlatilag egy olyan elemző műsor volt, amiben filmekkel foglalkoztatok. Igen, és talán az volt a sajátossága a műsornak, eltérően egyéb műsoroktól, hogy nem a premier filmekről beszélgettünk, nem az épp aktuális mozifelhozatal, vagy a plázák kínálatának az éppen aktuális elemzése zajlott, hanem egy kánont akartunk adni az elmúlt évszázad filmművészetéből. Tehát mindenképpen írni akartunk egy kulturális kánont. Tehát volt egyfajta viszonyunk ez a dologhoz, és a filmek kiválasztását azt nem bíztuk rá a hollywoodi tudatipari koncernekre, hanem magunk válogattunk, és ilyen módon volt a kultúrához egyfajta saját viszonyunk. És azt hiszem, hogy ez volt a döntő különbség más talán ehhez hasonló magazinokhoz képest. És ebben az volt a legszebb számomra, nekem azt tetszett benne, hogy így mindenki, aki egy picit is volt köze már filmekhez, érintve érezhette magát, mert olyan dologról volt szó, amit bizonyosan látott, mert ezek alapművek voltak, szemben a friss filmekkel, amelyekhez, hogy lássuk, el kellett még előtte vonszolódni egy moziba valahol, vagy megnézzük, ha éppen van rá időnk, lehetőségünk, türelmünk és idegrendszerünk. De itt mondom, azok a filmek mentek, amik ugye ismertek voltak, és ezeket hát néha bántottátok, meg néha szerettétek. közismert rólad, és én figyeltem, most elég sok mindent néztem rólad, meg hogy mi mindenről maradtam le, gyakorlatilag azt próbáltam bepótolni jelente, és láttam, hogy a Hír TV-n az a bizonyos sznobjektív produkció az, ami egészen felkavaró sorozattá alakult. Sok hallgatónk lehet, hogy nem is tudom, amit, hogy én sem tudtam, hogy volt, vagy van ilyen, de kérlek, adj tájékoztatást erről. Ez működik még, vagy ez már a múlt idő? Nem, ez múlt idő. Ez a Hír TV tulajdonos váltásáig működött. 75 adást tudtam belőle legyártani, és aztán 75 adás legyártása után én tőlem megvált a televízió. Mondom, annak ellenére, hogy a politikai kritikát, azt én a magam részéről, a kollégáim nevében is mondhatom, kiegyensúlyozottan igyekeztünk gyakorolni. De hát a kiegyensúlyozottság az nem garancia a politika barátságára, vagy a politikával ápolt jó kapcsolatokra. Legalábbis Magyarországon ez a tanulság ebből. Az én számomra mindig ez a menet. Előrelépés a közéletbe, hátralépés a kultúrába. Megint előrelépés a közéletbe, megint hátralépés a kultúrába. Már magát a Hétmesterlövészet című filmajánló magazint is én annak a hatására készítettem, hogy a korábbi kulturális műsoraimból el lettem távolítva. Mármint a korábbi politikai közéleti magazinokból, amelyeket gyártottam, hát ki lettem rúgva. És hát választás elé kerültem, hogy hát kivonulok a nyilvánosságból, vagy pedig megpróbálok a kultúra védő sáncai mögé vonulni. És úgy gondoltam, hogy ha már egy kérdés igazán fontos és érdemes a megvitatásra, akkor arról már szól legalább egy nagyon jó film. És ha már egy ilyen film ajánlása az apropója annak, hogy erről a témáról beszéljünk, már a kultúra védő sáncai mögött vagyok. Tehát kvázi én egy filmről beszélek, és már is megengedhetem magamnak, hogy én a súlyos társadalmi, szociális, kulturális kérdésekről beszéljek, mint mondjuk az abortusz, a halálbüntetés, az eutanázia, a fegyvertartás, meg annyi olyan súlyos kérdés, amelyek meghatározói a kultúrának, és amelyekből nem győzöm hangsúlyozni, a politika meg a közélet mindig is táplálkozik. Igen. Muszáj majd kérdeznem, mert megpróbáltam beleélni magamat a helyzetedbe, de én azt gondolom, hogy nem akármilyen lélekerőt feltételez az, hogy te bevállalod ezeket a konfliktusokat, mert nyilvánvalóan egy kirúgás az nem egy ilyen baráti beszélgetés. Nem hagy benne egy nyomot, hogy téged páros lábbal rúg ki időnként egy valaki nóném szerkesztő, főszerkesztő, vagy esetleg befolyásos, nagyhatalmú ember, ez most itt teljesen indiferens szerintem. Tehát, hogy ez nem hagy benne egy nyomot, sérülést? Tehát, engem elég volt, hogy a lábamra taposott egyszer az új útka, mai napig haragszom rá egy kicsit. Hát most akkor mit gondoljak róla? Te hogyan viseled ezt? Hát nyilván nem könnyen, de hát szólójában azért csinálják, hogy az embert vagy elűzzék, vagy megtörjék. Hát ezt a kettőt kell elkerülni. Hát nem szabad visszavonulni a nyilvánosságtól, és nyilvánvalóan nem szabad elsajátítani az ő elvárásaikat és szempontjaikat. Tehát meg kell őrizni a függetlenséget, meg kell őrizni az autonómiát, meg kell őrizni a tartalmi igényt, és hát ha az embert kirúgják valahonnan, nem is pusztán a kirúgás esett ilyenkor nekem rosszul, hanem ilyenkor a nyilvánosság számos platformján hát ment a gúnyolódás. A fölött, hogy hát ezt így nem lehet. És hát ők mindig is mondták, hogy ezt így nem lehet. És hát most be is bizonyosodott, hogy ezt így nem lehet. Én meg úgy gondolom, hogy ezt csak is így érdemes, és csak is így szabad, és nem szabad egy ilyen helyzetből azt a következtetést levonni, hogy tehát úgy kell csinálni, ahogyan nem érdemes. Hát én azt mondhatom, hogy nagyon nagy szerencsém volt, hogy a nyakamba szakadt az internetes nyilvánosság, és lettek saját felületeim. Most már van egy Facebook oldalam, van egy YouTube csatornám, ahonnan nem tudnak kirúgni. Nagyjából ez oldotta meg a problémát. Uh-huh. Hogyha, hogyha nincs az a nagyon szerencsés helyzet, hogy, hogy az én kirúgatásaimnak párhuzamosan képződött az interneten egy, egy olyan nyilvánosság, amelyből nem vagyok kirúgható, amelyben a saját főnökömként tudok működni. Szóval, hogyha ez így nem képződik, és nem játszik így a kezemre, alig, ha lenne nyilvánosságom jelen pillanatban. Értem. Hát akkor egyfelől ugye, hát ugye kellett ez a bizonyos televíziós jelenlét, bár mondjuk én tényleg én egyáltalán nem nézek televíziót, hát tudom, ez divat mondani, de én tényleg nagyon-nagyon régóta kikapcsolt állapotban tartom ezt a készüléket. Te csinálod jól. És emiatt vagyok olyan szinten kiszakadva a világból néha, hogy csok tátogok, amikor hallom, hogy mi a mások miről beszélgetnek, mert konkrétan Mars lakónak érzem magam, de valami módon muszáj vagyok itt tenni, mert van két lányom, és nem teljesen mindegy, hogy mi éri őket, és egyelőre úgy néz ki, hogy jók vagyunk e tekintetben. Tehát még sokáig nem tudta, hogy például ez a meg akármi, ez micsoda például, hogy itt enni vagy sapkát árulnak, vagy enni szoktak bent, tehát ez sokáig nem derült ki. És stb. Nem sorolom. Nem maradsz le semmiről. Én ezt gondolom, hogy nincs sok veszteség, a profit az nagyobb a másik oldalon. Viszont a téged, neked viszont meg, nekem olyan érzésem van, hogy neked viszont muszáj ott lenned, és tudnod mindenről. Hát ez azt jelenti, hogy ha most beleképzelem megint a bőrödbe magamat, akkor oda lyukodok ki, hogy te két kanállal teleszálljon zabálod, kénytelen vagy zabálni a tömegmédiában érkező információkat, mert különben nem tudnál hitelesen véleményt alkotni róla. Én általában azért ezt szűröm, és megpróbálok a legaljasabbakra fókuszálni. Tehát az, hogy önmagában egy reality-ben, mit tudom én, Aurélió megpörgeti a péniszét, az, hogy a tévéképernyőn üzekednek, köpik le egymást, üvöltöznek, aztán megint üzekednek, aztán verekednek, hogy kimosogasson el Leo vagy Ágyica, ez nem téma. Tehát, hogy ezen nincsen mit narrálni. De amikor a kereskedelmi média átlépi azt a bizonyos határt, azt a bizonyos emberiességi normarendszert, amit azért meg kell követelni, úgy gondolom, a nyilvánosság felületeitől. Mondjuk gondolok itt Hajdú Péternek a média dögevésére, amelynek keretében rákbetegeket, haldoklókat, nyomorgókat látott vendégül a show műsorában, és ezzel hajtott fel nyilvánosságot, vagy gondolok itt például a Hadas Krisztina által szerkesztett újratervezés című TV2-s műsorra, ami meg arról szól, hogy a rákbeteg kisgyerek családjának fürdőszobát burkolnak, és akkor ott jó emberkednek, meg veretik arra, hogy hát ők segítenek rajtuk, miközben hát leforgatják a szerencsétlen családnak a nyomorát, miközben a nyomorgó rettenetes körülményekben tagonyáznak, miközben a haldokló kisgyerek utolsó napjait forgatják le, és az operatőr a csontásoványodott kis Kamilla látfejére zoomol a kamerával. Tehát ez amikor ilyeneket látok a televízióban, valami olyasmit, aminek nem lenne szabad megtörténni. Valami olyasmit, ami már nem szórakoztató média, ami már nem a nívótlan, rossz ízlésű, lealjasító szórakoztatás kategóriája, hanem valami annál mélyebbre kalibrált tartalom, akkor ott meg kell szólalni. Hát az egy olyan szituáció, amikor meg kell szólalni, és ilyenkor az úgynevezett értelmiségiek, akik az én szememben hát inkább csak írástudókkorik, ilyenkor eltartják a kisújjukat, és azt kérdezik, hogy hát honnan kéne nekem erről tudnom. Csak hát az igazság az, hogy abban az országban kell fölnőniük, és abban az országban kell a gyerekeiket felnevelniük, ahol ezek a kulturális termékek rothasztják le az emberi lelkeket. Hát nem fognak tudni a következmények elől elmenekülni, hiába tartják el a kisújjukat a kávéscsészétől. De figyelj, de erre van egy hatóság, most elnézést kérek, hát van egy médiahatóság, amelynek nagyon eléggé exakt módon megadott úgy, a törvényi keretek között szakemberek vizsgálják, hogy mi történik egy rádióműsorban, például ezt a rádióműsort is visszahallgatják archívban, és elemzik, majd pedig kirónak ránk büntetést, vagy pedig rendben, vagy pedig helyben hagyják, hogy mi, hogy jól csináltuk, jól csináltam. Most, hogyha ezt, ugyanezt megnézik ezzel a tévéműsorban, egyetlen megállapítást kell, hogy nyerjen, itt milyen gyalázat történt. Én teljesen le vagyok merevedve, amit elmondtál, én nekem gőzem nem volt, hogy ilyen létezik, mivel mondom, nem nézek televíziót. Tehát levélként egyébként sok állapotban vagyok. Hogy nem működik akkor a törvényi, illetve hatósági felügyelet ezek fölött, a döbbenetes dolgok fölött? Hát azért nem működik, mert ez a hatósági felügyelet, ez valójában egy, na, vigyázz, politikai igen. bizottság, egy politikai felsőbb ellenőrző fórum. Egy olyan hatalmi intézmény, ami elsősorban a politikai pártok és politikai érdekek teljesülését vizsgálja. Nem foglalkoztatja őket az emberiességi normáknak a teljesülése, nem foglalkoztatja őket a minimális kulturális normáknak a teljesülése. Az az igazság, hogy ezek az emberek, ezek pártmegbízottak. Ezeket pártok jelölik. Ezek pártoknak referálnak arról, hogy az adott televízióban az adott pártnak az érdekei teljesülnek-e. Ezért felelnek. De kinek az érdeke ez a tartalom? A csontásoványodott kis Kamilla látfejére rázumoló kép, az nem zavarja egyik politikai pártot sem. Ennek nincsen politikai relevanciája. Ha pedig nincs politikai relevanciája, akkor szabad a pálya. Most a helyzet az, hogy a médiatanács nem látja el a funkcióját. Ők politikai potentátok és a politikai megbízóiknak felelnek. Hát na most, ha nem látja el a funkcióját egy ilyen szervezet, akkor hát valakinek el kell látnia ezt a funkciót. Azt gondolom, hogy a civilség meg a civil szféra az valójában ezt jelenti, vagy hát ezt kéne, hogy jelentse, hogy amit a politika nem lát el, amit a pártok nem látnak el, mert ők a hatalmukért és a hatalmuknak felelnek, nem a kultúrának, nem a társadalomnak, azt a civil szféra ellássa a maga eszközeivel. Természetesen nem fizetésért, vagy nem elsősorban fizetésért, hiszen a civil az nem a fizetésért csinálja, hanem a civil az azért csinálja, mert ebben hisz. Tehát azt gondolom, hogy ez az utolsó reménye, vagy ez az utolsó hadállása a polgári társadalomnak. Eddig hátrálhat. Én azt gondolom, hogy ez az a Sztálingrád, ahonnan nem hátrálhat tovább. Ahol be kell ásnunk magunkat, és azt kell mondani, hogy innen egy lépést sem hátrálunk, és itt fogjuk megfordítani a frontot. Uh-huh. Hát ezt kell tenni. Ha a politika nem látja el, akkor ellátjuk mi magunk. Nagyon nehéz erre reagálnom. Én valahol még mindig ott vagyok fönnakadva, és azt nem értem, hogy attól még, hogy én egy politikai delegált vagyok egy testületben, amelynek van hatalma, döntésköre és cselekvési lehetősége, ettől én miért vagyok erre érzéketlen? Hát én is ember vagyok ettől még. Hát attól még, hogy valaki, erről filmek készültek Lengyelországban, például egy nagyon híres film volt, ami egy olyan emberről szólt, aki cenzor volt. És egy cenzorról készített filmet, nem is tudom melyik híres lengyel rendező, az ő szereplőt emberként kereste meg, és próbálta megmutatni, hagyd ne emlékezzek a rendezőre, film címre most. De csak ez eszembe, attól még, hogy valaki kiszolgál egy bizonyos szituációban, mert kím, ez az élethelyzete, most mit csináljon, ez van, attól még ember. Hát ott még csak látnia kellene, hogy baj van, nem kicsi. Hát igen, csak sajnos Magyarországon mindenki arcalakassza felé él, és arcalakassza felé teljesít. Sőt, hát a magyar társadalom az sajnos nem csak, hogy romlott, hanem a önmaga romlottságát azt fenntartja, és tulajdonképpen meghamisítja az elemi erkölcsöt is, hogy az önmaga romlottságát igazolja és fenntartsa. Hát én azt érzem, hogy ez az arccalak asszafelé gyakorolt élet és működés, ez számít Magyarországon sikeres életnek, menőségnek, ez számít dörzsöltségnek, ilyenek a nyerő emberek. A vesztesek, azok meg a hóbortjaikat, az ábrándjaikat kergetik, miközben a világ elhalad mellettük. Van is egy ilyen mondás, hogy a kutya ugat, a karaván halad. Hát ezeket a mondásokat, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. Ezeket nem közmondások, ezek ilyen kulturális megrontások. Pontosan arra szolgálnak, hogy az ember a lelkiismeretének a helyére ezt a, ennek a hoz vagy visz számításának a racionalitását tudja emelni. A súlyos probléma az, hogy mindenki így működik. Na most pont egy politika által megbízott bizottság ne így működne. Az igazság az, hogy a politikusok is így működnek. Sajnos már nem minket képviselnek. Sajnos magasabb érdekeket képviselnek. Nagyobb pénzügyi, gazdasági érdekeket képviselnek. Volt egy fizetési verseny a politikusokért. A politikusok képviseletéért. És ezt a fizetési versenyt a társadalmak sajnos elvesztették. A cégek túlfizették a társadalmakat, és a politikusok ma már nem az állampolgároknak az érdekeit képviselik, hanem a multinacionális cégekét. Így aztán az állampolgárokat nem képviseli senki. Na és hát akkor itt lép elő a civil szféra, mint az utolsó hadállás, amelyik még képviselheti a társadalmat, emögött már nincsen pénzügyi terv, emögött már nincsen gazdasági racionalitás, emögött már csak a polgári társadalom magára hagyottsága van, és egy végső döntés, hogy sikra száll a maga érdekei, meg a maga jobb meggyőződése mentén. A dolog nagyon komolyan cseng össze azokkal a szavakkal, amelyeket itt olyan szakemberektől hallottam, akik környezetvédelemmel foglalkoznak, és azok, annak a témá, és ezen témának tényleg világszínvonalú képviselői, és elhangzott, hogy például bizonyos fajta cégek, hogyan van bizonyos fajta cégek zsebében, adott esetben egy teljes kormányzat, úgy, ahogy van, és a döntéseket, amelyeket meghoznak bizonyos fajta növényvédőszerek, akármilyen tekintetű géntechnológiákkal kapcsolatban, azok gyakorlatilag kizárólag gazdasági érdeket képviselnek, és annak, hogy a farvizén mi fog történni a környezetünkben a növényekkel, az állatokkal és velünk emberekkel, az valahogy egyáltalán nem számít. És erre most nem mondunk be államot, hogy hol van ez, meg nem utalnék semmit ettől jobban, de erről így beszéltünk ebben ezen a frekvencián. Nemrégen teljesen összecsengel amit most te mondtál. Mégis arra kérlek, hogy ugorjunk egyet, mert innen nincsen aztán tovább út, ez egy zsákutca, viszont van itt egy szó, két szavas név, Gödri Bulcsú. Vele a kapcsolatot számomra teljes titokzatosság. Hogy volt ez? Hogyan jött létre, és miként dolgoztatok ti együtt? Hát, ez úgy kezdődött, hogy mi kaptunk egy műsorsávot a 88.1-es frekvencián, amit akkor Budapest Rádiónak hívtak. Rónai Egon volt a főnökünk, a rádió tulajdonosa, és a mi programigazgatónk, és én akkoriban ismerkedtem meg a Bulcsúval, és azt javasoltam neki, hogy kezdjünk el rádiózni úgy, ahogyan az kéne. Hát kíséreljünk megcsinálni egy független közéleti véleményműsort. Olyat, amelyik a politika számon kérésére, arra az őrkutya szerepre, amit igazából gondolunk a nyilvánosságról, meg gondolunk a legjobb értelemben vett újságírásról, erre képes. Hát kezdjünk el úgy rádiózni, hogy lehetőleg a jövő héten már ne kelljen jönnünk. Hiszen ismerjük a magyar média viszonyait. Pontosan látjuk azt, hogy mit várnak el az orgánumok vezetői az újságíróktól. Pontosan látjuk azt, hogy milyen mértékű a politikai nyomás, a politikai kulturális networköknek a nyomása a szerkesztőségeken, milyen mértékű a főnökség nyomása az újságírókon egyes szerkesztőségen belül. Tartsunk ennek ellen, ameddig lehet, és ne akarjuk megőrizni az állásunkat. Hát az volt a javaslatom, hogy csináljunk olyan rádióműsort, hogy másnap már ne feltétlenül kelljen bejönnünk. És a Gödri Bulcsú nagyon, nagyon lelkes volt ettől, és azonnal láttam, hogy elkezdett csillogni a szeme, és azonnal azt éreztem, hogy na, ez az én emberem. És elkezdtük csinálni ezt a rádióműsort, és a legnagyobb csodálatunkra 2,5 éven keresztül csinálhattuk. Jó, hát változott a műsor sávunk, mert eleinte a délelőttben voltunk, aztán átkerültünk a reggelbe a Szilinórának a műsorsávjával, cserélt meg minket a Rónai Egon. Majd, amikor visszatért a reggelbe, autópálya pénzekkel kitömve a Fiala János, akkor mi átkerültünk a délutánba. Tehát így vándorolt velünk a műsorsáv, és akárhogy is 2,5 éven keresztül tudtunk rádiózni a magunk szempontjai szerint, a magunk jobb meggyőződése mentén, és én azt gondolom, hogy valamiféle referenciát tudtunk írni az alatt a 2,5 év alatt, és azt gondolom, hogy azzal meg tudtunk alapozni egy másfajta attitűdöt, egy másfajta nyilvánosságot, és aztán amikor kirúgtak minket onnan, mert természetesen az lett a vége, amit vártunk, csak sokkal később, mint azt elképzeltük. Szóval amikor kirúgtak minket onnan, akkor az már tulajdonképpen felépült egy referencia azzal kapcsolatban, hogy mit is jelentene a független politikai újságírás, ha azt gyakorolnák is. 20 évvel pusztult el az Este FM rádió, amely gyakorlatilag azt hiszem a valaha volt legmérvadóbb, legsúlypontibb esemény történet a magyar rádiózásban e világon. Igen, én is így gondolom. Annak a legszebb hagyományait igyekeztünk folytatni. Hogy az ördögbe tudtad elkerülni te ezt az Este FM-et? Nem azt kérdezem, hogy miért nem voltál ott. Hogy tudtad kikerülni? Sosem hívtak. Azt a rohadt. Ez a helyzet. De mi tulajdonképpen az Este FM legszebb hagyományait, a Matula magazin legszebb hagyományait igyekeztünk a magunk szerény eszközeivel folytatni. Olyan módon, amilyen módon az a politikának nem tetszik, tehát a hallgatónak igen. Az volt a hozzáállásunk, hogy nem a hirdetőkkel fogunk kommunikálni, nem a reklámok beszállítóival fogunk kommunikálni. Nem az elitekkel, nem a networkkel, nem a szórakoztatóipari mainstreammel fogunk kommunikálni, hogy hadd maradjunk az akolón belül, hanem elkezdünk kőkeményen a hallgatóval kommunikálni, kifejezetten a hallgatóval. És semmi más nem fog érdekelni minket, csak az, hogy a hallgató olyan műsort halljon, amilyet mi hallani szeretnénk hallgatóként. És ez lesz az egyetlen szempontunk. És nem érdekel minket, hogyha hisztíznek a szponzorok. Több olyan alkalom volt, hogy a Rónai Egó elmondta, hogy ezt a szponzort nem lehet szívni, azt a szponzort, akit éppen szívtunk, azt nem lehet szívni. Akkor megkérdeztem a Rónai Egontól, hogy Egon, akkor kiket lehet szívni? Tehát akkor kérek viszont egy listát a hirdetőkről. És akkor én azt természetesen tudomásul veszem, hogy ezeket a hirdetőket, ezeket nem lehet szívni, hiszen ezek befizetői a rádiónak. Én nem vagyok teljesen hülye, képes vagyok megérteni azt, hogy az a rádió érdekeiben ellentétes, hogy ezeket szívjuk, de akkor kérek ezekről egy listát. És erre mondta nekem azt a Rónai Egon, ez egy legendás mondat volt, amit soha az életben nem fogok elfelejteni. Robi, nincs ilyen lista. Mindenki potenciális hirdető. Gyönyörű. Ez volt a válasza. Na most ez így, tehát így hogy beszéljünk független sajtóról? Így hogy beszéljünk nyilvános? Így hogy kell őrkutya szerepet játszani? Figyelj. Hogy minden cég potenciális hirdető. Hát ebből aztán már következik az a fajta kereskedelmi rádiózás, amit bárhova kapcsolsz, nagyjából megkapsz. Ebből már következik a Boros Bocskor féle, a Vadon Jani Sebestyén Balázs féle rádiózás. De ez az, aminek örülnek a szponzorok, azok a szponzorok is, akik hirdetnek, meg azok is, akiknek eszébe se jut. Puzsér Robert, végszót kaptam tőled. Most már az Imitation szól a műsorban a Before Work című felvétellel, és Gödri Bulcsó énekel. Én azt hiszem, hogy őt fogom fölhívni mindjárt, és veled folytatjuk 17 óra után újra. Köszönjük. Rendben, köszönöm. Gödri Bulcsót rövidesen hívom, és Puzsér Robertet hallottuk. Make something useful out of it. Maybe fake, but a perfect fit. I was advertised fine. És gyorsan tolom be a potmétert, mert időnként megvillannak az angol szavak, és piros lámpa világított, villant ki a belső műszerfalamon. Gödri Bulcsó, szia! Szia! Igen, délután 4 óra van, mondom, tehát 5 óra. Kicsit megizzasztottál. Újfent! Ezzel röhögtem egyébként, miközben hallgattam a bejátszást, hogy Hát belevállasztottál egyébként. Hát most éppen, mert ugye hosszát néztem, hát mondom, ez egy hallgató barát, mindjárt fölhívlak telefonon, ne legyen egy 6 perces szám, és akkor tessék, remélem, hogy nem lesz belőle baj, elnézést kérünk a zavaró hanghatásokért, amelyek esetleg érhették a rádió hallgatót. És itt van velem, tehát mi mondtam, Gördi Bulcsú, tudom már, hogy hogyan indult, és tudjuk már, a hallgatók hallották, de azt nem tudjuk, hogy hogy lett vége. Mármint, hogy miként alakult az életed, a gondolkodási, a lelki, az együttpörgési életed Puzsé Róberttel. Hát ugye ezeknek a rádiós műsoroknak volt egy párhuzamos, majdnem időben párhuzamos, de időben aztán később folytonos ága is. Ugye volt egy tévés kis körutazásunk a Budapest TV-n, az akkor méltán hírhet Budapest TV úgy érezte, hogy amit mi csinálunk, az valójában trash, vagy nem tudom, mi volt a koncepció mögött, de végülis egy olyan felületet kaptunk, ahol szerintem minden szerkesztő tök nyugodt volt afelől, hogy itt már mindenki látott mindent, itt nem fog Puzsé Róbert és bandája olyan dolgokat csinálni, amik ki fogják akasztani a potmétert. És eredetileg az egyébként Nami Újság címen ment ez a műsor, ez még az első koncepció alapján ez egy ilyen rendes, normális, hagyományos Talking Heads műsor volt, ahol különböző társadalmilag kiemelt témákat vitattak meg, és hát mindegy, az lett a lényeg, hogy végül is ebből egy abszurd média hacket építettünk fel, aminek több eleme volt. Az első apró arra utaló jel, hogy itt valami zavar lehet az erőbe, az egyik első megjelenésemben már az volt a titulusom, hogy ipari kém, és ott annyi volt a történet csak, hogy teljesen komoly fejjel beszéltünk témákról, de mi a Magyar Dáviddal folyamatosan váltottuk egymást a széken, ami kamerán keresztül úgy látszódott, mint hogyha ugyanazon a helyen egy másik személyiség ülne néha, és volt, hogy az egyikünk kezdte el a beszélgetést mondjuk egy hallgatóval, de a másikunk fejezte be a mondatot, meg ilyenek, és gondoltuk, hogy már ezzel okozunk egy kis zavart az erőbe, aztán persze ezen a potméteren nagyokat csavartunk, volt itt női jogokról megbeszélés női részvevővel Csadorban, aki nem szólalhatott meg gyakorlatilag a műsorban végig. Alapítottunk ott pénzvallást, csináltunk egy olyan kvíz műsort, amiben nem tettünk föl közel fél óráig nem tettünk föl kérdést, majd aztán ilyen teljesen lehetetlen kérdések elé állítottuk a kedves tévénézőt. Mindezzel ugye valahol arra két dologra utalva. Tehát most nyilván egy médiahack önmagában is érdekes, izgalmas valamennyire, meg vicces is, de nyilván a szórakoztatás mögött azért lappangani sejtettünk, vagy reméltünk egy mélyebb üzenetet, hogy egész egyszerűen a modern társadalom embereinek meg kell változtatni a médiával, meg a médiatartalommal való viszonyát. Ki kell kényszeríteni azt az élményt, hogy kritikával, hogy erős, zsigeri és ösztönös kritikával kezdjek el mindent értelmezni, ami velem szembe jön, és vegyem észre azokat a manipulációs technikákat, alakuljanak ki a mentális izmaim arra, hogy ezeket a manipulációs technikákat minél gyorsabban vegyem észre, leplezzem le, és aztán hát felhőtlenül röhögjek rajta, amikor már megteltem. És akkor végül ennek volt egy ilyen utolsó ága, most ezt megint csak nem lehet ebbe az idősebben elmondani, de a igen, média, igaz. Hát most úgy mondom szépen, a média arcok, nem tudom, most írtam, mert az eredeti munkacím ennél egy sokkal plasztikusabb szó volt, amiben hát eljátszottuk azt a képet, amit valahol minden kereskedelmi sztárműsorvezető árul tudat alatt. Tehát ezt a tökéletesen gátlástalan, tökéletesen pszichopata, csak a nagyon szűk saját körének játszó karaktert. Hát és ezt nagyon erőteljesen sikerült érvényesíteni. Annyira, hogy ott komoly fenyegetéseket kaptunk, és végül is akkor ez ki is, ebben sikerült is kijutni a biztosítékot, és ez véget is vetett a műsornak. Nem vagyok benne biztos, hogy igazam van, de én úgy tudom, hogy mi vagyunk az egyetlen egy olyan produkció, aki kirúgatta magát a Budapest TV-ről. Ez szerintem mindenképpen valamilyen médiatörténelmi érmet azért csak kéne, hogy számítson. Rég rögtem ilyen jót itt ebben a stúdióban, sőt, talán még nem is nagyon fordult velem elő, hogy gyakorlatilag szavakért kap el a röhögés. Amit mondasz, a lenyűgöző a szemlélet, és iszonyatosan imádnám, ha ez tudna működni. Mi az ördöget nem lehet találni egy helyet, ahol ti ezt tudjátok csinálni? Mondjuk például, miért nem folytatjátok ezt ketten a Puzsérral, mondjuk az online felületeken? Ott már ez nem működne? Egyrészt folyamatban vannak ilyen kísérletek, tehát ugye egyrészt azért ezért azt elmondhatom, hogy van ilyen work in progress, tehát azért gondolkozunk ezeken. Azt látni kell, hogy ez teljesen máshogy működik, amikor élőben a mainstream csatornán keresztül opponálod azt a mainstream csatornát. És most csak gyorsan egy másik irányba is eltereljem, hát ugye mi voltunk az Echo TV-nek is műsorvezetői, ezután nem sokkal, szigorúan ellenőrzött mondatok címmel volt egy embereket kérdezgetős, beszélgetős műsorunk. Uh-huh. Azt nem tudtam. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az Echo TV-ben. Nem tudom érzékeltetni azt a különbséget, hogy milyen csatornákról kerültünk hova. Tehát azt gondolom, hogy az azzal szembeni függetlenségünk, hogy milyen logó van fölöttünk, az azért eléggé adott volt. Mi mindig abból indultunk ki, hogy nincsen logóval szemben előítéletünk. Kaptuk is egyébként emiatt az ívet, hogy mit hitelesítünk éppen az egyik oldalon, vagy mit hitelesítünk éppen a másik oldalon. Mi mindig azt mondtuk, hogy addig, amíg a content függetlenségét meg tudjuk tartani, addig megyünk előre. Uh-huh. És ott ennek a kérdezős műsornak is annak az volt az első koncepciója, hogy egy-egy abszolút klasszikus társadalmi vita kapcsán, mint hogy mit gondolunk az akkor Kínában rendezett olimpiáról, mind a ketten elvállaltunk egy teljesen elfogadhatatlan álláspontot. Tehát az egyikünk mondjuk képviselte azt az álláspontot, hogy nem csak, hogy Kína nem kéne, hogy ezt az olimpiát megrendezze, de Kínának semmilyen olimpiát mostantól nem szabad rendezni, ez soha, és a magyar diplomáciai kapcsolatokat meg kell szüntetni Kínával. Mondjuk ez volt ez az egyik álláspont, és a másikunk álláspontja meg az volt az adott ügyben, hogy nem csak, hogy Kínának ezt az olimpiát kéne megrendeznie, hanem minden olimpiát Kínának kéne megrendeznie. És ezekkel az attitűdökkel elkezdtünk embereket kérdezgetni az utcán. És kérdésekkel próbáltuk őket befolyásolni. És az emberek nyilván egy ilyen kis minimális verbális mikroagresszió hatására is, de hát azért nyilván egy ilyen helyzet kellemetlenségétől, meg stresszétől hajtva, de azért szépen bevonultak a mi utcánkba. És szépen át lehetett borítani embereket egy vállalhatatlan álláspontnak a képviselésére, és így sikerült egy olyan félórás műsort legyártani, nem tudom, mennyi volt a terjedelme, tök mindegy, tehát sikerült egy olyan műsort legyártani, amiben csak vállalhatatlan állítások hangzottak el. Tehát olyan volt, amivel a néző nem azonosulhat egy pontjával sem a műsornak. Nincs fogódzó, nincs kapaszkodó, senki nem mondja tolba a véleményed, ezt sajnos, barátom, neked kell kitalálni. Innen indultunk, aztán már tényleg csak egy gondolat ide, hogy egy idő után úgy éreztük, hogy ez a keret az így szétfeszült, és akkor elkezdtünk tényleg telibe abszurd műsorokat csinálni, általában azon a koncepció mentén, hogy a aktuális tematika, mint például beszéljünk végre a cigánybűnözésről, arra opponáltunk egyet, beszéljünk végre a fehér bűnözésről. Uh-huh. És felépítettünk súlyozottan és hangsúllyal abszurd műsorokat, amelyekben nyilvánvaló volt, hogy nem a tényközlés, hanem a propaganda a cél, általában valamilyen teljesen abszurd propagandának a képviselete, de hogyan működik a propaganda, és akkor felépítettünk áltudományos szerzőket, akikre hivatkoztunk, vendégeket, akiket behívtunk, és akik jobban artikuláltak egy-egy ilyen álláspontot, és így tovább. És akkor ennek is voltak ilyen csúcstermékei, mondjuk a mi és ők az ilyen zseniális volt, látszólag a kerékpáros autós szembenállásról volt egy ilyen nagyon durva identitáspolitikai arcvonal, amiben voltak a mi szereplői, akik szentek, és az ők szereplői, akik végtelenül romlottak és gonoszak, és ebből csináltunk egy ilyen teljes polgárháborús nyomást. No hát nyilván ennek is véget kellett, hogy érjen. Egyébként a Casus Belli az a Trianon relativizáló műsorunk volt. Részben válaszul a holokauszt relativizálásra, amiben a trianoni történéseket úgy állítottuk be, hogy akkor Magyarország nem veszített területeket, hanem nyert. Egy ilyen teljesen abszurd műsort csináltunk, és akkor ez ott nagyjából véget is vetett a mi karrierünknek. Hát igen, össze tudom rakni a sztorit. A dolog azért izgalmas számomra, mert tőled is, és belőled is kénytől elképzelni azt az én darabot, vagy azt a megjelensz előttem esetleg úgy, mint aki kénytelen kellett lenni, de tényleg fogyasztja a tucat dolgokat, pont azért, hogy tudjon róla majd esetleg véleményt alkotni. Hát ha nem ismered, akkor ugye beszéltünk, ugye, hogy a Puzsér is mondta, hogy bár nem nyakra főre, amitől én tartottam egy picit, nem, de tényleg ez az eszenciális legmélyebb pontokat megvizsgálja, hogy utána ebből ő tudjon kritikát megfogalmazni, és az embereket jó belátásra bírni. Te is így vagy? Tehát nézed, követed, figyeled, hallgatod? Hát nem tudom, ebbe is sok kettőség van. Én nagyon sok tartalmat igyekszem fogyasztani. És azt gondolom, hogy attól, hogy tartalmat fogyasztok, az biztos, hogy nem árt nekem, szóval szerintem minden tartalomnak megvan a költészete. Én a Pumped Gabót az például egy egészen Shakespeare-i történetnek látom. Tehát annak voltak olyan pontjai, ami kifejezetten emberi drámákról szól. Arról szól, hogy egy 500 szókincses embert, aki egész életében egy sémát és egy mintát látott, az elkezd egy ponton azon gondolkozni, hogy úristen, lehet, hogy tényleg nem ez, hogy nem csak ennyi az élet, és lehet, hogy nekem itt a végén még valamilyen életstratégiákat ki kell alakítanom, és teljesen el van veszve. Ebben szerintem azért valódi dráma van. Uh-huh. Én szerintem a szemen több múlik, mint a kontenten, tehát a szemen érdemes fejleszteni, nem csak mindig a kontenten. De most azért nyilván el vagyok távolodva a napi média kontentektől, mert egész egyszerűen olyan minőségi tartalmak vannak, olyan elképesztően könnyen elérhetően mindenben, tehát hangoskönyvekben, podcastekben, hát ezek főleg azért természetesen angolul, tehát hogy itt azért megnyílt egy hat, hogy olyan játszótér, ahol az, hogy te minőségi tartalmat rakjál a fejedbe, az igazából csak egy minimális erőfeszítés kérdése. Uh-huh. Nagyjából egy olyan három és fél percünk van addig a pontig, amikor muszáj lelöknünk majd egy reklámblokkot, majd pedig jön a hírek és közlekedés időjárás. Addig még az a kérdésem, amíg oda eljutunk, hogy ha a zenész mi voltad a Zsanettel való kapcsolatot, Pápai Zsanettel való kapcsolatot, az miként... Megteszed, hogy megismétled ezt a kérdést? Hogy hogyan alakul az életed Pápai Zsanettel, a zenész mi voltad, a kapcsolatotok hogyan alakult, és milyen gyökerekben van? Nincs hosszú időnk, majd innen kell folytatnunk majd a 17 órás, nem 17.30 után, majd a rövid légy. Figyelj, nagyon, nagyon gyors leszek, ez egy szerelmi kapcsolat, aminek az egyik mellékága az volt, hogy ő egy zenész, én meg Art Electrót akartam csinálni már nagyon-nagyon régen. Ez a két igény egy ponton találkozott, és egyébként mi nem itt, tehát azért több félelem volt avval, hogy ez tényleg a gyakorlatban tud-e találkozni, vagy nem, de tudott találkozni, és onnan ez nagyon vitte magát. Tehát ez egy olyan, ilyen szempontból egy olyan íj voltam, ami nem tudom, 35 éve feszítette magát, meg küzdött ebben, hogy úristen, hogy lesz-e még nekem zene az életemben, és akkor tudott lenni, és nyilván akkor ez a 35 éves feszülés, akkor ez hirtelen el tudott indulni. Így gyakorlatilag a programozás, ritmust, ugye a loopok, Zsanett meg a hangja, és de te fogsz harmóniákat is, kütyüzöl? Igen, persze. Aha. persze, hát itt három világban kéne ott lenni, nyilván nem lehet, meg nem könnyű. A zeneszerzésben és a tökéletes geekségben, tehát ismerni a kütyüket, és mint művész valamilyen érvényeset alkotni. Nagyjából azt az élet hangulatot, azt az életszemléletet, azt a rezgés számot tökéletesen meg tudtad mutatni a lemezen, az Imitation lemezen, amelynek, mi is a címe lemeznek? Az Imitation és a lemez címe az, hogy... The Original a lemeznek a címe. Igen, és nem akármi a produkció, tehát a produktum az egy sorszámozott, rendkívül különlegesen megalkotott, hihetetlenül igényesen megépített doboz, benne néznivalóval, benne hallgatnivalóval, tehát ez nem is tudom, hogy láttam-e hasonlót, nem nagyon. És aztán most fogom, hamarosan jövőre lesz meg a következő albumunk, az remélem ugyanennyire meg fog lepni, mint tartalmában, mint formájában. Mert egy percünk van, mert valami különleges lesz az is akkor? Aha, igen, de még nem árulok előle. Sokat. Na, akkor erről nem mondj semmit, viszont azt ígérem neked, hogy a műsor második órájában, ugyanúgy, mint ahogy most, ugyanebben a szerkezetben Puzsir után téged újra megszületünk, és akkor folytatjuk, hogy megismerjünk téged, és folytatjuk, hogy megismerjük őt, és hogy képet alkossunk arról, hogy miről maradtunk le, mert hogy én is egy csomó dolgot az interneten pótlólag kezdtem el beszerezni információt, és ugye lepődök meg, és csodálkozok rá, és hitetlenkedek, hogy, és végképp nem értem, hogy az ördögbe sikerült kikerülni. Hogy nem bekerülnetek, így mondom, azokba a rádiókba, ahol nektek helyetek lett volna 2000 tájékán. Hát igen, abban az egyben. Ez egy nagy csoda. Gördi búcsú, köszi, hogy itt voltál. Pillanatokon belül lépünk tovább, és jövünk majd vissza veled 17:30 után valamikor. Folytassuk. Köszi, szia! Hello. Szia! És akkor én pedig a hallgatóknak annyit mondok, hogy miközben minden vonalat megbontottam és mindent kivettem, hogy rövidesen a én is jövök vissza, ez nagyjából ugye 17 óra 5 perc magasságban lesz. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Nem szeretnénk senkit se nyilvánosan vádolni azzal, miatta lett ilyen hirtelen délután. Bár a felelősök csöndben meghúzzák magukat, mi mégis büszkén nekifutunk, és világító toronyként mutatjuk Érdre az utat, városrészükhöz a dűlőt, házaikhoz az ösvényt. És ha van valami, amit megosztana velünk, ne tétovázzon, mondjon valamit, elhisszük. A mikrofon meg Zsuffa Péter, itt az Érd FM 101.3, mondjon valamit. Elhisszik. Tessék elhinni nekem, hogy egy órával ezelőtt jött a hír, és ebben nagy segítségemre volt az, hogy gyakorlatilag információkat tudok beszerezni. Szabó Beata jött tehát a legfontosabb ugye M0-ás információ, miszerint liszt van az M0-áson. Három kamion adta meg magát, és valahogy összekoccantak. Szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont a liszt nagy mennyiségben az útra került. Nem tudom, hogy fél kell távolítani, én nem javaslom a vízzel való, hogy megkezd leöblítését, mert ebből, hogy ott, amikor csiréz lesz, akkor pedig újabb, nagyobb gubanc keletkezhet a dologból. Érdemes az M0-ásnak a bizonyos érdi szakaszát az M5-ös irányába elkerülni, mert ugye ez ugye valószínűleg egy darabig el fog tartani. Most ugye elképzeltem, hogy elkezdjük összesöpörni a lisztet, azért ez nem kis meló. Aztán nézzük a mai napnak az eseményeit, mert ilyen, ekkor szoktam mondani, mi volt ma. Hát a mai nap történései 1948-ban a nyugati hatalmak első repülőgépes segélyszeretmánya Németországba, a Berlinbe érkezik, a berlini légihíd formájában. Ugye itt történt egy ilyen, egyfajta, hát ilyen megszorongatták, hogy a Berlint az oroszok, és akkor hogy megpróbáltak kiéheztetni, nem sikerült, vitték az élelmiszert repülőgépekkel, aztán persze ez is elcsitult, mint hogy minden. 1950-ben a koreai háború kezdete ezen a napon volt, a Észak-Korea megtámadta Dél-Koreát, ez a háború egyébként kitermelt néhány elképesztő kémet is, mert hogy a koreai fogságba került angol tanácsadók és tudósítók, meg egyéb stb. Emberek, azoknak egy része ugye a fogság alatt, észak-koreai fogság alatt ugyan beszervezésre kerültek, és amikor utána látványosan kiszabadultak, onnantól kezdve viszont már az oroszoknak jelentettek, így bukott meg egyébként a bizonyos berlini alagút is, amely a a szovjet lehallgató, a szovjet telefonok lehallgatására irányult, és gyakorlatilag mindvégig tudtak róla az oroszok, a szovjet oroszok, hogy ebből, hogy ez már van, de hagyták, hogy csak költsék el a pénzt az amerikaiak, meg ugye, meg ugye az angolok, meg ugye a nyugat-németek. Na, hát ez történt akkor. Igen. Na, azt mondjuk, folytatjuk tovább, azt mondja, Szlovénia és Horvátország kilépett a jugoszláv államszövetségből. Ez is a mai nap eseménye volt 1991-ben. A nap szülöttei Antonio Gaudi katalán építész, nevével nagyon sokan, ugye, sokszor találkozhatunk. Ugyancsak a napszülöttek Karinti Frigyes és George Orwell is ezen napon született. Köszöntjük Havas Henriket, aki ugye, mint újságíró, műsorvezető és címzetes egyetemi docens is ugye meg van nevezve. A Wikipédián 49-ben született Havas Henrik, és George Michael angol énekes is ezen napon született. 16-ban meghalt. Én ezzel meg is lepődtem egy kicsit, megmondom őszintén. Viszont a nap veszteségének írható el 1997-ben Jacques Cousteau, francia tengerkutató, és a neve ugye összecseng azokkal a képekkel, amiket korosztályom gyerekkorában láthatott. Ez úgy nézett ki, hogy a hajónak egyszer az óra, egyszer a hola tengerbe csapódott, és szétnyílt az óceán hatalmas vízfüggönnyel alá, ugye csapva be a hídnak az ablakait, hol pedig az égbolt fele állt, annak függvényében, hogy a hatalmas hullámokon hogyan táncolt a kis hajó. Jacques Cousteau-ra ilyen módon emlékeztem én, illetve 2009-ben Michael Jackson hagyott itt bennünket, azóta is ugye vitatott dolgok bukkantak róla föl, és kerültek napvilágra. A mai nap a Szlovénia és értelemszerűen ugye Horvátország függetlenség napja, hiszen ők kiváltak a jugoszláv a köztársaságból, és Mozambikban a függetlenség napja, az ország függetlensége kikiáltásának, portugál gyarmati sorsból való kiszabadulásának emlékére, amely 75-ben volt. Hát ez volt a nagyban a lényeg, például a belül Puzsé Robert telefonja fog csörögni, mert hogy folytatom vele a beszélgetést. Volt már úgy, hogy nem hittek magának? Nem én törtem össze. Amikor a látszat ön ellen szólt? Nem tudom, hogy került a kezembe ez a kalapács. Végre egy rádióműsor, ami igazat ad önnek. Az Érdefem 101.3 bemutatja. Mondjon valamit, elhisszük. Rádiónk változtában igyekszik a hallgatók megsegítésére. Mi bármit elhiszünk, ha jó a köret mellé. Süketeljen, vakítson, beszéljen mellé. Vagy akár nézzen minket teljesen hülyének, vagy csak villantsa meg humorát, tájékozottságát, kreativitását. Üzenetrögzítünk éjjel-nappal várja hívásaikat, és a legérdekesebbeket az élőadásban le is adjuk. Mondjon valamit, elhisszük. Az Érdefem 101.3 magazin műsora minden hétköznap délután 4-től 6-ig. Igen, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és a vonalban pedig itt van velem Puzsér Robert. Szia! Szia! És a stand-up tragedy, vagy tragedy, vagy nem tudom, hogy kell kimondanom, ugye a teljes ellenpontja lenne elméletileg annak, amit stand-up komedinek nevezünk, és gondolunk róla. Ennek te is részese voltál, és ez valamiért a Gödri búcsúnál párosul az én fejemben. Részese voltál? Igen, mi közösen gyakoroltuk. Aha, ez azt jelentette, hogy kimentetek, és gyakorlatilag a szíveteket kiöntöttétek, hogy milyen dráma van, és hogy milyen szomorú az élet, vagy mi történt itt? Hát ennek az a lényege, hogy mi úgy tudunk hozzá a színpadi jelenléthez, hogy nem a nevetést tekintjük kizárólagos fizetőeszköznek. Sajnos a hazai nyilvánosságban már a stand-up hazai tradíciójában a Duma Színház kifejezetten a nevetést és a nevettetést tette a fókuszba. És mi ezt szeretnénk kimozdítani a fókuszból. Mi úgy állunk hozzá a stand-uphoz, hogy a lényeg az erős ingerek kiváltása. Tehát el kell ragadni a közönségnek a figyelmét, el kell ragadni a közönségnek a pszichéjét, a lelkét, ha egy mód van rá, és erős hatást kell kiváltani belőle. Az is jó, hogyha föláll és kimegy, mert ehhez nem asszisztál, mert ebben nem vesz részt. Az is jó, ha nevet, de az is jó, hogyha mélyen magában néz. Az is jó, ha megrendül. Az is jó, hogyha egyszerűen megért valamit, és nem kell, hogy nevessen. Tehát nem a nevettetés az, amin leolvassuk a sikert, hanem az, hogy erős ingereket tudunk átvinni, és hatást tudunk gyakorolni a közönségre. Azt hiszem, hogy ez a stand-up tragedy-nek a lényege, meg azt gondolom, hogy tűnünk nyugatra nagyjából ezt jelenti a stand-up-olás. Sajnos Magyarországon ez is kapott egy elég rossz irányt. Sajnos itt is mindenki az arccal a kassa felé működik, és sajnos ezeknek a vállalati csapatépítő tréningeknek, meg ezeknek a vidéki hakniknak, falunapoknak a világa, meg az igény szintje az, ami kalibrálja a hazai stand-up mezőnyének az attitűdjét, a világlátását, a szakmai sztenderdjeit. És hát mi ebben a tekintetben is a Gözi Bulcsú és én egyaránt megkíséreltük az ellentézését megképezni magunkból ennek. A közönség ilyenkor érezhetően átveszi a rezgést, tehát tudjátok őket uralni, irányítani és vezetni, vagy pedig ez egy külön feladat még, hogy átvegyétek az irányítást? Szerintem tudjuk, és mi legalábbis azt éreztük, hogy a közönségben nagy a befogadókészség ez iránt, a dolog iránt. Tehát ez nem egy normális dolog, hogy valaki kiáll a színpadra, és a legkönnyebb utat választja, a legprimerebb, legprimitívebb, legzsigeribb ingereket próbálja megtendíteni annak érdekében, hogy végre röhögjön a közönség, és fölvehesse a gázsit. Tehát én azt gondolom, hogy ennél sokkal többre hivatott a stand-up, mint a műfaj. Hogyha az ember megnézi a Bill Hicks-et, az ember megnézi a George Carlint, az ember megnézi akár a Louis C.K.-t, akár a Joe Rogant, ezeket a stand-upnak az igazi nagyságait a stand-up ős hazájából, akkor azt fogja látni, hogy egyáltalán nem a röhögés a cél, egyáltalán nem a nevettetés a cél, hanem egy komplex világlátásnak, egy komplex identitásnak, egy komplex szemléletnek, egy attitűdnek, egy viszonyulásnak a világhoz, szóval mindezeknek az átadása, ami természetesen lehet mulatságos, ami természetesen lehet drámai, ami természetesen lehet ezerféle, és nem ez számít. Tehát itt azt hiszem, hogy a fontos az nem az, hogy milyen hatást váltunk ki a közönségből. A fontos az, hogy mit akarunk elmondani, mi mit szánunk a közönségnek, és a közönség majd reagál rá úgy, ahogy reagál. Hát nem, sajnos azt hiszem, hogy a hazai stand-up-pal az a legnagyobb baj, hogy a röhögés az állandó, és folyamatosan azt vizsgálják, és folyamatosan azt tesztelik, és ahhoz gyártják a know-how-t, hogy ezt a röhögést mi váltja ki a legbiztosabban. És természetesen a stand-up színpadon nagyon hamar megérti a fellépő, hogy például, ha badmegol, vagy anyázódik, akkor a közönség röhög. Törvényszerűen. Azért röhög, mert az mulatságos, hogy ő azt mondta, hogy bazd meg, hanem azért, mert nem szokott hozzá ahhoz, hogy a színpadon ilyet mondanak, ennek a hatására ő zavarba jön, és zavarában röhög. Igen, értelek. Hát valójában nem jól érzi magát, nem jól szórakozik, hanem egyszerűen reagál arra, hogy itt most történt valami, ami nem akármilyen része, valami, ami kifelé mutat a szórakoztatóipari tradícióból, és ő szorong, egy kicsit szorong ettől, és a szorongását oldja azzal, hogy röhög. Na most ezt a stand-up fellépő nagyon könnyen benézi a saját sikerének, nagyon könnyen benézi a saját szórakoztató értékének. És akkor jönnek a fingós poénok, szóval jön az alpári humor. Amivel önmagában nincsen baj, hogyha a humor alpári, csak ne az alpáriság legyen a humor veleje. Igen. Legyen annak a humornak valami tartalma, valami a közlésnek valami lényege, valami amit az előadó át akar adni, és az persze lehet alpári, mert be lehet azt alpáriba csomagolni, és az nagyon szórakoztató is tud lenni, hogyha azt alpári jelzőkkel, vagy alpári körítéssel adja elő. Csak ne ez az alpáriság, ne ez a zsigeri altesti humor legyen a veleje, a lényege a közlésnek. Mert akkor, hogy mondjam, valójában azt érzem én ilyenkor mindig, hogy a könnyebbik utat választja az előadó. Hogy valójában nem, ahelyett, hogy szórakoztatná a nézőt, ahelyett beviszi őt egy olyan utcába, ahol tulajdonképpen ez a röhögés is olyan, mint egy receptor. Bilizgálni kell a receptort, és a közönség röhög. Tehát nem azt jelenti, hogy átadtunk neki valamit. Aha. Valójában nem adtunk át neki semmit. Valójában nem történt érdemleges közlés, valójában a közönség nem lett gazdagabb semmivel, nemhogy egy élménnyel, nemhogy egy gondolattal, de semmivel. Viszont folyamatosan birizgáltuk a receptort, attól a receptor elkezdett tüzelni, és ő elkezdett röhögni. Aha. És ebből a röhögésből én is, meg a nagyfőnök is, Litkai Gergely, levonja azt a következtetést, hogy itt nagyszerű szórakoztatás történt. Uh-huh. Tehát én meg egyre kevésbé érzem ezt, ahogy a hazai stand-up mezőnyét elnézem. Uh-huh. Van egy ilyen másik szó, ami a neveddel összefort az én fejemben, és mivel én erről szinte semmit nem tudok, ezért félve is teszem föl, majd mondom ki ezt a szót, de nagyjából amikor egy másik frekvencián rendszeresen heti, akár két alkalommal is a Buri negyeddel, a belvárossal, a Budapest ugye a 7. kerületével foglalkoztam, mint a Kultúrnióval, mint a Kultúra utcájával, akkor abban rendszeresen felbukkant a neved mellett valami, ez a Slam Poetry. Mm. Jól emlékszem? Igen. Ez, próbálkoztam ezzel. Ez, voltak ilyen... Na mesélj már, ilyen, mert sokan ilyen, nem tudják, mi ez. Ilyen kísérleteim. Igen, kérlek, avasd be hallgatókat, mert én sem tudom, hogy itt te mit csináltál. Esküszöm, nem emlékszem rá, csak tudom, hogy ott volt a neved mindig. Hát nekem, én ott egy versemet adtam elő nagyjából. Ez általában arról szokott szólni, hogy ott előre megírt rap szövegeket adnak elő. Már aki nem tud improzni, persze létezik olyan, hogy valaki improzik, hát ők az igazán nagyok, ők a műfaj királyai. De ugye a Slam Poetry nagyjából arról szól, hogy a költészetet, ami kilépett a könyvek oldalairól, és a hip-hop lemezeknek a barázdáira költözött, onnan meg az MP3 tárhelyekre költözött, ezeket éltetni lehessen az élő szóban. Ugye ma már, hogyha valaki verset ír, az nem kötetet ad ki, hanem fölreppeli, és talál hozzá valamiféle zeneszerzőt, vagy valakit, aki alapot pakol alá, és egy hip-hop előadóként adja elő. Nagyjából a hip-hop előadók azok a korunk költői. És a Slam Poetry az tulajdonképpen egy olyan irodalmi est, ami az irodalmi esteknek az avittságát, ezt a 20. század, vagy a 20. század első felének, ezt a kávéházi hangulatának a korszerűtlenségét nélkülözi, és élményszerűvé teszi a költészetet, élményszerűvé teszi a lírát. Aha. És én nekem is van néhány, jó néhány rap szövegem, amikkel felléptem ott, és azokat előadtam. Jó kérdés is, hogy rap szöveg vagy vers. Ha akarom vers, ha akarom rap szöveg, talán az előadásának a módján múlik, hogy melyik. Aha. És voltak ilyen erre vonatkozó próbálkozásaim. Aha. És ezek egyébként tetten érhetők nyomtatásban, videófelvételen, maradt ennek nyoma a digitális térben? Én nem hiszem, én nem tudok róla, hogy az általam előadott anyag az a digitális térben fönnmaradt volna, hogy én nem raktam ki legalábbis, nem szereztem jogot ezeknek az esteknek újra közléséhez, viszont az élet és irodalomban jó régen, valamikor az ezredforduló táján, tehát nagyjából 20 éve az én egyik ilyen szövegem megjelent, tehát az lejött a HVG-ben a Paradox Song címmel, és ha jól emlékszem, a legutóbbi ilyen alkalommal azt adtam elő egy ilyen Slam Poetry esten. Ez azt jelenti, hogy neked ezek egy fejedben megvannak, és bármikor el tud őket mondani? Vagy pedig előtte azért át kell olvasni? Kétszer-háromszor átolvassa az ember, mert azért 20 éve írtam, nem adtam elő olyan rendszeresen, de néhány átolvasás után az ember már fel tudja idézni ezt. Meg a Slam Poetry az olyan, hogyha az ember oda visz magával egy papírt, és azt a kezében tartja, senki nem dobálja meg őt rohadtalmával. Aha. Értem. Tehát nem követelik meg azt, amit a gimnáziumi szabaló versenyeken, hogy az ember fejből mondja. Ezzel akkor le lehet vetkőzni ezt a szekrény szagot, amely az irodalomra rátelepült esetleg? Igen, feltétlenül. Azt hiszem, hogy ez is lenne a cél, hogy az irodalmat, hogy a kultúrát át tudjuk költöztetni, át tudjuk kurcolni a 21. századba. De sajnos a kultúra a Gutenberg galaxisban megrekedt, és most már sorvadásznak indult. A helyzet az, hogy az emberek nem olvasnak. De a 21. század nagyon fölgyorsult, és nagyon audiovizuálissá vált, és az emberek az ilyen lassan hömpölygő élményeket egyre nehezebben fogadják be. Meg egyre kevésbé szívesen fűzik össze a végtelenül kígyózó betűkígyót a tudatukkal és a figyelmükkel. Ez egy súlyos krízis lehet, hogyha a kultúra bent reked a Gutenberg galaxisban, és elsüllyed a hordozókkal együtt. Ezért ez egy nagyon fontos kihívás, hogy a kultúrát kimentsük a Gutenberg galaxisból, és átmentsük új hordozókra, új felületekre. Én azt hiszem, hogy nem a keretrendszerért, nem a hordozókért szeretjük a kultúrát, vagy értékeljük a kultúrát, hanem a kultúra önérték. És azt hiszem, hogy amikor az egyik hordozó kivonul, akkor a kultúrembernek, vagy az értelmiséginek kötelessége követni azt. Sőt, lehetőleg ácsolni azt az ösvényt, vagy hidat. Azt az utat építeni, amelyen a kultúra folytatni tudja az útját a 21. századra. És a slam poetry az kifejezetten ilyen. Egyébként magát a hip-hop kultúrát is ilyennek tartom. Nem elsősorban az amerikai példákra vonatkozik ez. Nem szeretnék az amerikai példákkal kapcsolatban véleményt nyilvánítani, mert nem tudok annyira jól angolul, hogy én az amerikai hip-hopot olyan módon tudjam érteni, amilyen módon azt irodalmi igényességgel lehet, vagy érdemes. Biztos vagyok benne, hogy az amerikai hip-hop közegében is megtalálnám azokat az irodalmi élményeket, amelyeket például a kezdett fiainak a két brilliáns albumának a hallgatása során az ember átél. Hát amikor az ember a kezdett fiait hallgatja, az tulajdonképpen irodalmi élmény. Én azt gondolom, hogy ez az, amiért érdemes a kultúrát a DJ pultok mögé is követni, vagy akár tovább. Nagyon szépen fogalmaztál. Ami nekem most itt megjelent előttem, az a Tóth Viktor, akinek nem tudom a neve, ismerőse számod, a jazz szaxofonosról van szó, és nem tudom melyik formációja, hogy nem emlékezzek pontosan rá, de egy slammert, egy slam poetry előadót is tartalmaz a zenekar, a formáció, és a jazzre úgy nyomja, mint az iha, és helyben improvizálja a szöveget, brilliáns helyben született improvizációs szövegek vannak, ő nagy mesterének. A nevekkel látod, már is elakadtam, nyilván nem készültem föl. Ez csak most eszembe jutott, hogy ez nem okvetlenül a hip-hop, hanem az élő jazznek is ugyanúgy sajátja tud lenni, és a Tóth Viktor e tekintetben egy nagyon komoly előremutató karakter és figura, hogy így fogalmazzak. Van egy név, amit kimondok még róla esetleg, hogy mit gondolsz, mert ugye említetted, hogy te úgy csináltál ugye kritikát, hogy se jobbra, se balra a politikai értelemben nem tettél a hangsúlyt el. Tehát, hogy te kritikát fogalmaztál meg ebben a bizonyos időközben megszüntetett hírtévés sznobjektív produkcióban, aminek ugye természetesen ugye tudjuk, mi lett a vége, tehát ezt ennek azonnal megállt a parancsolta, eljött a pillanatokkor véget ért. Én amiket láttam azok alapján, teljesen döbbentel figyeltem és néztem. Sok ponton nem értek veled egyet, de nem vitatkozni akarok veled, hanem bizonyos meglátásaimat elmondani. Ez pedig az, hogy középen vagyunk, erre van egy másik név a magyar rádiózásban, szintén ugyanúgy kikerülhetetlen, mint a te neved, és úgy, hogy Fiala János. Máshogy látom a Fiala Jánosnak a szerepét, bár tény, hogy ő is félúton van a két kurzus között, a liberális és a és a népnemzeti kurzus között. Csak úgy, mint én. Csak én azt hiszem, hogy amíg én egyelően távol vagyok ettől a két kurzustól, mind a balliberális, mind a népnemzeti kurzustól, addig ő egyformán közel áll ehhez a két kurzushoz. Tehát a távolság az mindkét esetben nagyon hasonló, csak hát a Fiala János ezt a távolságot úgy határozza meg, hogy ő jobboldali és baloldali politikusokkal egyaránt nagyon szívesen smúzol a rádió műsorában, amennyiben azok a mi általunk befizetett adóból, tehát az önkormányzati vagyonból az ő cégébe befizetnek. Akkor vásárolhatnak Fiala Jánosnál rádiós nyalakodást. Ez az ő viszonya a politikához. És akkor aztán persze jöhet fideszes polgármester úr, jöhet MSZP-s polgármester úr, és mindegyik nagyon jól fogja érezni magát Fiala Jánosnak a műsorában. Uh-huh. Imádni való beszélgetések lesznek. Uh-huh. És ki lesz fizetve Fiala János a mi általunk befizetett adóból, közpénzből. Uh-huh. Hát most én, és értem, hogy ez is egyfajta politikai függetlenség. Mert hát ugye ő nem fogja azt mondani sem egy fideszes önkormányzatnak, sem egy MSZP-s önkormányzatnak, sem egy Momentumos önkormányzatnak, sem egy PK-s önkormányzatnak, hogy én Fiala János vagyok, én veletek nem fogok smúzolni a rádióban, mert ti politikailag távol álltok tőlem. Nem. Fiala János arccal a kassa felé rádiózik, és amennyiben bármelyik önkormányzat befizeti ezt a pénzt Fiala Jánosnak, Fiala János cégébe, Fiala János beszélgetni fog velük, és ők ellelkendezhetnek Fiala János műsorában arról, hogy micsoda pénzeket költöttek el a kerületben, felépült az új játszótér, már nem is arra kanyarodik a villamos, és Fiala János elképesztő figyelemmel és érdeklődéssel fogja követni ezeket a nagyszerű fejleményeket, amelyeket a hát az adófizetők hát meghiteleznek, ugye? Aha. Annyiban abban az irányba vezetném most már, amit éppen a kivezetés és a beszélgetésünknek, hogy én azt gondolom egyébként, hogy az összes olyan dolog, amit én és te és a Gödi Búcsú is csinál, vagy csináltatok, vagy csinálni fogtok, az embert egészében vizsgálva, és ránézze, mint normális, egészséges élőlény, szóval ez egy kicsit idegen az embertől. Hát az, hogy én egy mikrofon mögött itt vagyok, és gyakorlatilag híresebb embereket hívok föl, és ezzel igazolom vissza a jogosultságomat, hogy emögött a mikrofon mögött ülhetek, hiszen én föl tudtam hívni, hogy a Puzsér Robertet, vagy akár a Gödi Búcsút, és beszélgethetek velük. Ez valahol nálam egy nagyon olcsó és kifejezetten könnyen megtámadható önmaga mutogatás és önigazolás. Mint ahogy minden embernek van egy ilyenje, úgy tűnik valamilyen szinten. De találkoztam olyan emberrel, akik teljesen egészséges módon azt mondják a mikrofonnak, hogy a kamerának, hogy nem. Tehát én érzette is úgy egy picit, hogy talán én és te és azok az emberek, akik itt pörögnek valamilyen média felületen, valamilyen optika, vagy valamilyen mikrofon mögött egy picit betegek vagyunk? Vagy ez a normális? Nyilvánvaló, hogy exhibicionisták vagyunk. Nyilvánvaló, hogy azért csináljuk ezt, hogy mert exhibicionisták vagyunk. A kérdés már csak az, hogy ez az exhibicionizmusunk, ez hordozó eszköz vagy rakomány. Mi ez a mi exhibicionizmusunk? Ez egy haszongépjármű, amelynek van egy rakodótere, amit meg tudunk tölteni tartalommal, és az exhibicionizmusunk egy haszongépjárműként azt a tartalmat A pontból B pontba rendszeresen el tudja szállítani. Ez jó. Vagy pedig a mi exhibicionizmusunk az maga a rakomány. Maga a rakomány és maga a haszongépjármű. És nincs is semmi a Platón. Mert valójában az exhibicionizmusunk van az exhibicionizmusunkért. Valójában az egész csak arra való, hogy mi ezt kiéljük. Nincs semmi a rakodótérben. Nem viszünk semmit magunkkal, de nap mint nap beülünk az autóba, és nap mint nap elmegyünk A pontból B pontba, hogy elszállítsuk a mi csodát. A nagy semmit. A nagy semmit, amit mi hordoz, a mi nagyszerűségünk. A mi nagyszerűségünk, akik ma is itt vagyunk önökkel, kedves rádióhallgatók. A rádióhallgatónak nem szól semmi egy ilyen műsorból, minden a szponzornak szól, minden a főnöknek szól, minden a politikai vagy gazdasági megrendelőnek szól, minden a befizetőnek szól. Na itt ez a döntő különbség. Semmi kétség. A Fiala János is egy exhibicionista, meglehetősen narcisztikus figura, és én is az vagyok. A különbség csak annyi, hogy van-e tartalom emögött az exhibicionizmus mögött, van-e felhatalmazás, kapok-e a kulturális térből elég rakományt ahhoz, hogy ez az exhibicionizmus ezt hasznosulni tudjon, és érvényre, és ne az én nagyszerűségem, az én kiváló média személyiségem jusson érvényre, hanem valami, ami fontosabb ennél, valami, aminek ezt alá tudom rendelni. Azt hiszem, ez a legfontosabb. Akik a nyilvánossággal élnek, azoknak egy része bizony visszaél a nyilvánossággal. Azt hiszem, hogy ez a döntő, hogy cél vagy eszköz az, aki éppen beszél. Eszközzé kell formálni a beszélőt, és céllá kell formálni a beszélt tartalmát. Ezen múlik, ezen áll vagy bukik az, hogy valaki érdemesült a nyilvánosságra, vagy sem. Hát azt hiszem, hogy ettől szebb és gyönyörűbb végszót nem adhattál volna. Puzsér Robert, köszönjük, hogy velük töltötted a műsor második órájának nagyjából túlnyomó többségét, így fogalmazok. És kívánjuk neked, hogy minél hamarabb és minél gyakrabban és minél sűrűbben találkozhassunk veled az online felületeiden, és hatást gyakorolj ránk és gondolkodásmódunkra. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Kedves vagy, köszi szépen. Szia. Szia. Mondjon valamit! Elhisszük! Az Érdefem 101.3 magazin műsora minden hétköznap délután 4-től 6-ig. Ha nagyon dühös vagyok a mosott ruhákra, azok ilyettükbe összekapják magukat, és gyorsabban száradnak. Ez visszaigazolom, Zsufa Péter ők a stúdióban, Érdefem 101.3 benne, mondjon valamit, elhisszük. És igaz, telepesten nagyon dühösen kiteregettem három lepedőt, nem két lepedőt, két nagy fehér lepedőt, mára teljesen összekapták magukat és megszáradtak. Tehát lehet dühösnek lenni a lepedőre, és akkor tényleg kicsit összehúzza magát és összekapja magát. A vonalba belé pedig itt van velem, de még jó, hogy eszembe jutott Gödri Bulcsú, szia! Sziasztok, hello! Konkrétan elkezdtem volna beszélni valamire, amikor beugrottam, hogy téged már fölhívtalak, és itt vagy a pulton, csak ki kell adni téged. Hát nézd el nekem. Bulcsú, hallottál egy-két dolgot, ugye a Puzsér Robertról mit beszéltünk, nem akarom veled dettó megismételni ezeket a dolgokat, viszont ti valahogy annyira egy neműek vagytok, hogy nem is tudom, hogyha én képzeletben az általam ismert embereket, amik ugye csak mondjuk a közösségi oldalakon, hogy 1000 ember van még 600, aki szeretne ismerősöm lenni, mondjuk 1600 embert, és még plusz hozzáadom, akik nincsenek online. Ajaj! Na, ott akció van. Téged tartóztatnak, vagy pedig... De igen, itt próbálkoznak, de picit menekülőre fogom, és akkor ott jó. Jó, figyelj, szekrény, told rá a szekrényt a bejárati ajtóra, még van a műsorból egy ilyen 20 percünk. Addig tartsunk ki. Jó, és mondjad, hogy túlszul ejtettél. És hangosíts ki. Jó, oké. Okay. Jó? És akkor innen folytatom, tehát, hogy ez hogy hol tartottam? Tehát ott tartottam, hogyha összeboronálom az összes embert, akit ismerek, és átszitálom őket egy olyan speckó szitával, amiben fönnakadnak a te és hozzád hasonlók, akik ennyire különlegesen másképp látják a világot, és különlegesen másképp típusú, másképp rezegnek, hogy így fogalmazom, akkor tényleg csak te, meg Puzsér Robert maradtok. Tehát Gödri Bulcsú és Puzsér Robert marad a szitában, mert annyira másképp vagytok. Nektek van valami féle titkos, amit nem kérdeztem, mert persze az óvodai élet elfelejtettem a Puzsértól megkérdezni, pedig ez mindig fontos nálam, már abban következtetek, mindegy, teked mi volt az óvodai élet? Hát hold egyébként, hold volt az óvodai élem, de visszatérve arra, amit kérdeztél, szerintem nem ketten vagyunk, meg szerintem ez egy nagyon tors tükör. Hát itt van egy egész van egy egész generáció, meg van egy egész hang, ami nem hallatszódik. Most az, hogy bennünk megvolt az exhibicionizmus is, meg végtelen mennyiségű szerencse, hát ez az egész történet onnan indult, a Robinak is onnan indult, hogy egyszer volt egy házi buliba, és abból jött a tévé, az én rádióm meg onnan indult, hogy én a Puzsérral egyszer találkoztam egy házi buliba. És hát nagyjából 10 perc múlva a dagadó erekkel vitatkoztunk egymással, és én azt gondoltam, hogy ennek itt is a vége, és rá két nap múlva találkoztunk a Feneketlen túlnál is, és ez az ember az, aki másodszor látott életében, az azt mondta, hogy figyelj, van-e kedved neked mostantól egy rettenetesen intenzív rádiómunkát csinálni velem, avval a megkötéssel, hogy úgy kell készülnünk, hogy két hét múlva legkésőbb ne legyen állás. Tehát, hogy ez viszont, tehát, hogy ebben azért nagyon sokám a szerencse. Hát ez bőven. Én nagyon nem szeretem azt a fajta sikerpropagandát, ami arról szól, hogy már pedig az élet az úgy néz ki, hogy vannak sikeres emberek, és a sikeres emberek azzal érték el, amit elértek, hogy nagyon kitartóak voltak, és rettenetesen felkészültek voltak, stb. És soha nem adták fel az álmukat. Nem beszél arról ez a narratíva, hogy hány ember volt rettenetesen tehetséges és felkészült, és hiányoztak ezek a lottójegyek ehhez a történethez. És erről nem beszélnek. Igen, és nagyon sok olyan ember van, aki sokkal jobban csinálná, amit én csinálok, vagy amit mi csináltunk a Robival. Nekünk sorsolták ki azokat a lótójegyeket, hogy ezt tudjuk csinálni egy ideig együtt. De azt gondolom, hogy épp ezzel jár az a felelősség is, amiről az előbb is beszéltetek. Hogy ha kezedbe ez a lótószelvény, akkor nagyon nem mindegy, hogy mire játszott ki. Mi vágytunk a mikrofonra nagyon. Mi úgy éreztük, hogy van egy generáció, akinek nincsen hangja. Van egy attitűd, akinek nincsen hangja. Ez a silent majority, ez a hallgatag többség, ez nem kapott hangot, ez nem kapott szó. Két identitás narratíva van neki felkínálva, és egyikkel se azonos. És nem beszél hozzá senki. És úgy éreztük, azért vágytunk már nagyon arra a mikrofonra, hogy most szólhatunk a nevükben. És ez egy felelősség. És innentől kezdve a narcizmussal is háttérbe kerül, mert van egy feladatod ezzel a dologgal. Aztán jól vagy rosszul végzed, az most tök mindegy. Aha. Értelek, és ebben az a számomra lenyűgöző, hogy te azokat a dolgokat fogalmazod meg, amiket én sose tudtam megfogalmazni, de végül is csináltam, amikor rádióztam. Tehát én így nem definiáltam magamat ilyen precízen, sőt sehogyan, éveken keresztül nem volt önmagamra definíció, és ha hallgatlak benneteket, és kezdem magam definiálni, így utólag meg lett fejjel. Tehát, hogy ezek nagyon jól átgondolt és nagyon szépen megfogalmazott törekvések, amelyek arra utalnak, hogy nem okvetlenül minden férfi egy... Tehát, hogy értelmére gondolkod, hogy az embertől a sztereotipizálása, az micsoda borzasztó veszteséggel jár, és az egyén és az individuum pedig miként esik áldozatául ezeknek a sztereotipizálásoknak. Hát és ezek teljesen ránkényszerített identitások. Tehát ezek az identitás kabátok, ezek senkire nem illet. Mindenki kilóg belőlük, mindenki szenved is, és azért szól identitás politikáról az elmúlt 20 év, mert igazából az van, hogy mindenki lötyög az identitás kabát, amit ráadtak. Viszont hát most nyilván tömegben van termelve ez az identitás kabát, nem fogunk belőle megfelelően sokszínű gyártani, sztereotipizálunk, és ezeket adjuk az emberek. És az embereket rettetesen szenved. És nem tudom, hogy volt-e értelme nekem valaha médiába szerepelni, de ha volt értelme, vagy lett volna dolog, ami értelme lenne, az, hogy az identitás az egy olyan dolog, amiért te harcolsz. Az identitás az a te harcod, a te viszonyod a világon. És a feszültséged az onnan keletkezik, hogy nincsen hangod, mert amit rád adtak, az nem illik rád. És ezt valahol te is érzed. Egyébként ezt Freud fogalmazza meg szépen, a hisztériánál, akkor a hisztéria volt Freud korában a női népbetegség, de lehet, hogy nem Freud, hanem Lacan, de most tök mindegy. Az a definíció, hogy a hisztéria az a szubjektum lázadása a narratíva ellen. Akkor vagy hisztérikus, akkor éled meg ezt az érzelmi állapotot, ezt a dühöt, ezt a lázadást, ezt a nekimenést, amikor azt látod, hogy az a öntőforma, amiben bele akarnak önteni, az nem te vagy. És hát nyilván annak a kornak a nője, az nehezen fogadta el ezt az identitást, amiben őt éppen kényszeríteni akarták, a férfi meg nyilván, ahogy azt illet, 52 éves korában meg is halt, ahogy azt illik, mert abból az identitásból nyilván ez jön. Igen, egyébként ez azért izgalmas, mert a mai napig ugye néha a lányaimnak elmondom, hogy nagyjából bő száz évvel ezelőtt egyetlen egy egyetem fogadott lány női hallgatókat, mert a nőknek ugye a konyhában van a helyük, meg a mosógép mellett, meg a gyerekszobában miközben szoptatnak. Szóval egyetlen egy egyetem fogadott női hallgatókat, ez a Párizsi Sorbonne. És ahhoz, hogy ide el tudjon jutni, ugye a Maria Grozlowska, azaz majd később Marie Curie, egy két Nobel-díjat is besöpörjön, egy kémiait és egy fizikait, ezért a szülei odahaza gyakorlatilag rommá dolgozták magukat, de még így is meg kellett várni, még a nővére elvégzi az egyetemet, és csak másodikként mehetett. Tehát, hogy a történetek, hogy milyen szinten volt rákényszerítve, miközben nem volt hazája, Lengyelország, ugye orosz megszállás alatt, tehát hogy nem, hogy lengyelül nem beszélhettek, de néptáncolni se volt szabad. Majd ennek eredményeképpen lesz a polónium, mint ugye Lengyelország előtt tisztelgő anyagnév. De ezt, azért mondom, hogy ezt a sztorit így most vagy vázoltam föl röviden, mert gyakorlatilag itt is ilyen identitási dolgok voltak, amelyek miatt ugye kénytelenek voltak elképesztő vargabetűkkel haladni az emberek, és az, hogy a nőkkel kapcsolatban például miként gondolkozik az átlag ember, és hogy miként kérem én ki magamnak, férfiként azt, ahogy mások gondolkodnak a nőkről, az szinte elsikkad, mert én szégyellem magamat néha az miatt, ahogy mások viselkednek. És csak egy kis gondolat, hogy a 100 évvel ezelőtti helyzet az azért volt más, mert már akkor is voltak rá kísérletek, az elsősorban a hatalom erőltette a narratíváját az állampolgáraira. Most annyiban változott ez a helyzet, hogy gyakorlatilag ez tényleg gyarmatosítva lett, és oda lett adva az egész multinacionális média gépezetnek ez a történet, és gyakorlatilag ő képes ezt most neked megmondani, hogy milyen identitásaid lehetnek, és megváltozott a sztori annyiban, hogy jelenleg túl fals, polarizált identitásképek harcolnak egymással, és ez csodálatosan leköti az ember. Tehát egy olyan egészen sötét folyamat indult el, ahol mind nőként, mind férfiként, fehérként, feketeként, teljesen mindegy, avval szembesülsz, hogy azok az identitás narratívák, amik alapján neked értelmezned kéne a valóságot, az nem a tiéd, viszont cserébe nagyszerűen tudjuk a barikádokon nagyon lőni egymást érte. És ez egy szándék, az jó, amikor az emberek ezért nagyon lövik el akarják vágni egymást torkát. És nézd meg az összes közéleti kérdésünket, hogy ma nincs olyan komoly vita, vagy komoly kérdés, amit felvetnél, ahol ha egy veled ellentétes álláspontú embert hallgatsz, akkor ne éreznéd valahol belül, hogy ez az ember az egész identitásomban sért. Ez az egész identitásomban bánt. Mai nagy közéleti ütközetek arról szólnak, hogy az emberek a másik lététől, lényétől a saját identitásukat érzik veszélyben. Tehát egy klasszikus, családszerető, hagyományos családmodellben gondolkodó ember, amikor meghal egy fluid családmodellben lévő leszbikus párt beszélni a saját értékrendjéről, akkor ő azt éli meg, hogy ennek a másiknak a léte, ez veszélyezteti az ő létét, az ő személyes létét. És így is reagálunk rá. Most már olyan barikád harcokban vagyunk kényszerítve, ahol mindenki azt érzi, hogy nincs hova menekülnie, ő személyesen van veszélyben, és lőni kell, nincs más. Pedig valójában dehogy nincs. Valójában arról van szó, hogy az egész játékteret kell újra definiálnunk, újra gondolnunk, hogy mi az, amit az emberről és az emberi együttélésről, meg a különböző identitásokról gondolunk. De nem ez a cél. Az a cél, hogy polarizálódj. És erre tökéletes a közösségi média. Én egyébként többek között azért hagytam abba a stand-upot, mert úgy éreztem, hogy ennek a folyamatnak a része vagyok. És leegyszerűsítem az emberek gondolkodását. Mert a színpadon egyszerűnek kell lenni nagyon. Nem azt mondom, hogy egyszerűen, de lényegre fülülnek kell lenni. Tehát egy színpadon az kell, hogy legyen, hogy egy üzenettel megy el. És ez most nem teszünk. Ez most nem teszünk. Most igenis az egyrészt másrészt világom. És igenis a legkeményebb verbális eszközöket most ahhoz kell tudni felsorakoztatni, hogy képesek legyünk meglátni a barikák különböző oldalai mögött húzódó csapdát. És tudjunk egy nagyobb kontextuális teret adni, ahol ez feloldható, ahol megértjük, hogy a női egyenjogúsági mozgalom az nem egy férfi ellenes mozgalom. És ahol megértjük azt, hogy a férfiaknak azok a felvetései, amikor elmondják, hogy egyébként a férfiaknak milyen komoly társadalmi kihívásai vannak a mai világban, és milyen hátrányok érik őket, gyerekelhelyezési perek, háború, stb. Valéktalanság, stb. Ez nem a nő ellenes mozgalom opponálása. De erről ma nem lehet így beszélni. Ma ez a két ürdatlan komoly társadalom. Gyere közel a mikrofonhoz, gyere közel. Jaj, bocsánat, nem hallasz? Ha, gyengül a jeled. Jó, erősödök, remélem a szirénáknak távolod. Na, szóval, hogy ez a két társadalmi csoport nem talál hangot egymással, hanem természetes ellenségként tekint egymással, úgy, hogy ugyanaz az üzenet, az emberség. 4 perc a műsorból a végpontig. Az érdekelne, hogy azok az emberek, akiknek ti szóltok, és akiket elértetek, ezek az emberek meg fognak változni, vagy pedig elfelejtik ezt, és visszaesnek. Mit gondolsz? Azt gondolom, hogy itt kötelességek vannak, meg felelősségek vannak. Az én kötelességem, meg az én felelősségem azért van, hogy az én tartalmam az a lehető legjobb legyen a saját képességeim szerint. Az, hogy az emberek hogyan változnak majd ettől, ezt nem szabad így értékelni. Figyelj, én nagyon, nagyon el voltam szomorodva, amikor 6 év stand-up után azt láttam, hogy magamra maradok. A közönsége, tehát úgy képeztem egy olyan szubkultúrát, ami nem szól kifelé. Tehát, hogy nem nő itt semmi, nem gyűlnek itt a fények, és nem lobog valami tűz, hanem leginkább megy a süllyesztőbe ez a dolog érdeklődésileg. És ez nagyon ki is borított, csak utána ennek a sokjára át kellett azt állítanom a fejembe, hogy nem szabad tehát az ambíció az ne arra irányuljon, hogy úristen, milyen folyamatokat katalizált az én szavam. Ez egy hülye igény. Nekem igényem avval van, hogy olyan gondolatokat megfogalmazzak, amiket evidensen nem fogalmaznak meg, és lehetőleg az sem baj, ha kényelmetlen, az még jobb, mert akkor úgy érzem, hogy ott kapizsgálunk a lényeg környékét. Mindenesetre nagyon gyakran gondolkozom azon el, hogy bármennyire is megpróbálunk nyilvánvaló szavakat használni üzeneteink megfogalmazásánál 2 perc a műsorból, óhatatlanul együtt jár a mondatainknak a szövevénye, hogy ennek egy nagy részét, egy hallgatónak egy nagy része egyáltalán nem érti. Nem fogják tudni, miről beszéltünk, nem fogják érteni, miről beszéltünk, és nem fogják tudni megérteni, hogy mi ez az identitás, és miért fontos, hogy ez legyen ilyenjük. Én sokáig úgy voltam, hogy mindig próbálni azt a megfogalmazást megválasztani, ami a legtöbb ember számára érthető, és leginkább fejezi ki azt, amit akartam mondani. Nem tudok most ott lenni. 40x évesen nem itt vagyok. Ott tudok lenni, hogy magamhoz, a tapasztalati kincsemhez, akármihez visszanyúlva, a zsigereimhez visszanyúlva elmondjam, amit látok, akit még ez érdekel valamennyire. Itt már ezt a féket nem tudom találni, hogy úgy és meg akkor az is lehet, hogy ezt most azért nem érti, mert azt mondtam, hogy Lacan, nem hiszem. És ha azt érzi, hogy azért nem érti, mert Lacan, akkor majd lehet, hogy emiatt fog olvasni Lacan. Biztos, hogy nem kizáró szándékkal csinálom, hogy hú, de fontosnak, vagy jó. Biztos, hogy nem emiatt csinálom, de már nem lehet ide fékezni, mert az értelmiség mindenhonnan visszavonult ebben az indokkal. Uh-huh. Uh-huh. Tehát az értelmiség az összes állását elveszítette ezzel az indoklással. Jaj, hát így nem lehet, akkor vonuljunk vissza. És az lett, hogy ma az értelmiség nem vett részt a közéleti vitákban. 30 azok, másodperc. Azok Facebook threadekben dőlnek el, Manyi néni és Pista bácsi felkészültsége alapján. És nem vagyunk ott. Senki nincs ott. Hát ezt a kettőt érdemes tenni. Bizony. Most azt ígérem neked, hogy holnap a pénteki összefoglaló adásban újra fölhívlak téged, és innen valahogy befejezzük. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Itt a műsor vége. Köszi szépen. Én is köszönöm. Köszi. Szia, szia. Szia. Gödi búcsúval búcsúztam el tőle, igen, és búcsú a búcsúnak, és akkor most mi az vége az adásnak. Holnap ugyanekkor ugyanitt. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 18 óra.